Пра тое, чым была для Купалы ідэя адраджэння Беларусі, якая стала сэнсам ягонага жыцця, найлепей сведчыць ён сам. Напрыклад, у сваёй прадмове на 15-годдзе літаратурнай працы, надрукаванай у газеце «Беларусь» у чэрвені 1920 году. Усяго 15 год вялікая ідэя вызвалення з падняволення Беларусі лунае і пашыраецца сярод многамільённага беларускага грамадства. Ні адно на свеце адраджэнне народу, ні адна вялікая ідэя не пашыралася так шпарка, як ідэя нацыянальнага адраджэння беларускага народу. Што было 15 год таму назад і што мы бачым цяпер? 15 год таму назад некалькі шалёных галоў захацелі галавамі мур прабіваць. 15 год таму назад аб незалежнасці і падумаць было небяспечна. Сягоння нашыя дужэйшыя суседзі самі аб гэтым па-дзяржаўнаму гавораць з намі, як з народам, каторы заслужыў па людскаму і божаму праву гэту незалежнасць. Арліным узмахам агняцветнай думкі аб нашай волі мы скінулі і патапталі даўгавечную брахню, брахню, што Беларусі не было і няма. Сваім векапомным і магутным духам народным, што адважна сягае на сонца, мы паказалі свету, што Беларусь была, ёсць і будзе. Хай вас, браты беларусы, не палохае цяперашні бурны крывавы час. Агнём і жалезам куецца моц, гарт, доля і воля народная. Хай вас не палохае, што рвуць вашу зямлю на часці, што хаты нашы спалосканы пажарам. Хай толькі асвеціць вас адна вялікая думка: аддаць усё для сваёй бацькаўшчыны, нават жыццё, калі яна вас да гэтага пакліча. На беларускай зямлі было і цяпер ёсць шмат фальшывых прарокаў, але гэтага няма чаго баяцца. У адным з псалмоў біблейскіх сказана: «Стануў Бог у зграмаджэнні багоў і паміж багамі суды судзіць». Будзем верыць, што і ў нас, беларусаў, прыйдуць новыя людзі, новыя прарокі і будуць па-божаму над фальшывымі прарокамі і прадажнымі душамі суды судзіць. Верце, што мы з'яўляемся дзейнымі асобамі-героямі чараўнічай песні, чудатворнай містэрыі, якую тварыць на Беларусі паклікала нас само жыццё. У гэтых чарах, у гэтым выяўленні бяссмертнага чалавечага духу нашая слава і шчасце цяпер і ў будучыні. Занадта пафасна, не без таго. Але відавочна, што не фальшыва, шчыра. А што да пафасу, дык на двары 1920 год. Аркестр грае, большасць аркестрантаў яшчэ жывыя і пакуль не страшаныя, а ніводныя з надзеяў. У тым ліку і надзея на народ, хоць трохі яна ўжо сумнеўная. Недарма ж Купала спытаўся ў самога сябе, прарока, вуснамі таго самага народу: паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой? І ўсё ж не пакідаюць Купалу ні ўзвышаная вера, ні гранічная шчырасць, ні ўзнёслы рамантызм. Таму і ў прадмове ягонай не столькі палітыкі, колькі паэтыкі. Чараўнічая песня, чудатворная містэрыя, гэтыя чары. Наўрад ці ў той час рамантык Купала чытаў прагматыка Сталіна, які ўжо ў студзені 1918 году, з'яўляючыся камісарам па нацыянальных справах, удакладняў абвешчанае бальшавікамі права нацыяў на самавызначэнне. Прынцып нацый на самаапределенне должен быць средствам барьбы за сацыялізм. А вось Вільгельм Кнорын, Кнорынш ён жа, які быў сакратаром паўночна-заходняга абласнога камітэту РКПБ, Сталіна, канешна, чытаў. І вось што напісаў у газеце «Звезда» восенню 6 кастрычніка таго ж 1918 году. Мы считали, что белорусы не являются нацией, и что те этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты. Нашей задачей является не создание новых наций, а уничтожение старых национальных рогаток. Белорусское же движение является таким воздвижением национальных рогаток. Для того, каб не даць разгарнуцца движэнню с воздвижэннем нацыянальных рагатак, у студзені 1918 году адразу ж пасля ўзгаданага ўдакладнення Іосіфа Сталіна быў створаны беларускі нацыянальны камітэт Белнацкам, у дзейнасці якога маглі браць удзел толькі тыя, хто стаяў на платформе прызнання савецкай власці і власці народных камісараў. І адразу ж, у тым жа месяцы, Сталіну быў накіраваны ліст з просьбай аб выдзяленні Белнацкаму, нібыта для самавызначэння, ці што, 15 тысяч рублёў. У кіраўніцтва Белнацкаму быў прызначаны на пасаду галоўнага рэдактара Дзмітр Жылуновіч. У звязку з тым, што ён адыграў значную ролю ў лёсе Купалы, прывяду даволі экстравагантны тэкст. Пясняр вёскі, прыкаваны к зямлі змалку, жывучы ёю, думаючы аб ёй наяву і ў сне, большую вагу сваіх думак пасвячае ідэалу жадання зямлі. Работнік якраз мала ўспамінае аб гэтай рэчы. Праца паднявольная ў фабрыцы ці майстэрні родзіць жаданне палепшыць яе варункі, скінуць гвалтоўнасць яе характару, аслабіць. У беларускай літаратуры прадстаўніком гэтага настрою з'яўляецца Цішка Гартны. Фундаментальны матыў яго песні – гэта пачуццё сваёй сілы, сілы ўсяго рабочага класа, які творыць скарбы свету. Вось чаму ўсе мукі яго жыцця нічога перад яго сілаю і не падрываюць ім веры і надзей. Зварот чыстых ідэй у дзела – упорную працаю захапляе ў Цішкі Гартнага сваёю вераю і неперадатнасцю. Хто гэта так? Калі і пра каго? Гэта так, пра Янку Купалу, адсталага песняра вёскі і пра сябе, неперадатнага работніка. У тым жа 1918 годзе кажа ў лекцыі перад студэнтамі Беларускага народнага універсітэту ў Маскве Дзмітр Хведаравіч Жылуновіч. Ён жа галоўны сакратар Белнацкаму, ён жа першы старшыня беларускага часовага ўраду, ён жа той самы пісьменнік Цішка Гартны, які яго ж Дзмітра Хведаравіча Жылуновіча захапляе той самай неперадатнасцю. Яно нібыта смешнавата, публічна самому сабой захапляцца, ды насамрэч няма тут нічога смешнага. Заўсёдная трагедыя беларускай нацыянальнай справы – не змагання з чужымі, а бойка сваіх са сваімі. Між іншым, не Янка Купала, якраз Цішка Гартны павінен быў стаць першым народным паэтам Беларусі, дакон чаго найперш ягонымі асабістымі стараннямі яшчэ ў 1923 годзе на пленуме ЦК КПББ была прынятая адпаведная пастанова па розных прычынах недаведзеныя да выканання. Гартны наогул, спаборнічаючы з Купалам, быў не надта пераборлівы ў сродках, а Купала. А Купала піша ў тым жа 1923 годзе верш Цішку Гартнаму, усхваляючы ягоны дух неўгамонны. Што ж, гэткі ён ёсць беларускі характар. Таленавітага пісьменніка Цішку Гартнага з ягоным духам неўгамонным напаткаў, на жаль, не меней, калі не болей трагічны лёс, чым Купалу. У 1931 годзе яго, бо хоць здаецца і служыць, а ўсё адно ж нацдэм, выключылі з партыі, у 1936 арыштавалі, прызналі псіхічна хворым і праз год у шпіталі ён скончыў жыццё самагубствам. Тым не менш, факт ёсць факт. З прыходам савецкай улады Гартны першы пачаў паскубваць Купалу. А калі свой пачаў, дык чаму ж чужым не прадоўжыць? і ў заметках пра беларускую літаратуру, надрукаваных у газеце «Звязда» 1 кастрычніка 1922 году Вільгельм Кнорын, цяпер ужо сакратар ЦК КПББ, пра Купалу піша. Это банкрот, полный окончательный. И не найдется дурака, разве что в кооперативном товариществе «Одраджение», который за акции этого банкрота дал бы медный пятак, не то что советский лимон. Адносіны з новой уладай ад пачатку у Купалы не надта заладзіліся, і жыццё ягонае па прыездзе са Смаленску ў Менск не выглядала на лёгкае. Як яно з часам у знешніх сваіх праявах мянялася, можна прасачыць па архіўных дакументах. Вось у скароце некаторыя з іх. Запіска ў Сацбез, наркамат сацыяльнага забеспячэння. З наркамату асветы, дзе Купала працаваў спачатку бібліятэкарам, а пасля намеснікам загадчыка літаратурна-выдавецкага аддзелу. Гэтым наркам асветы просіць выдаць адны новыя боты вядомаму беларускаму пісьменніку Янку Купалу Івану Луцевічу ў дужках. Пры гэтым наркам асветы дадае, што Купала ў ботах вельмі нуждаецца. 10 чэрвеня 1925 году. Пастанова Савета народных камісараў. Мінула 20 год, як Ян Дамінікавіч Луцэвіч, Янка Купала, распачаў сваю літаратурную дзейнасць сваім вершам «Мужык». Савет народных камісараў пастанаўляе: першае, надаць Яну Дамінікавічу Луцэвічу, Янку Купалу, імя беларускага народнага паэта. Другое, прызначыць яму на ўсё жыццё персанальную пенсію 150 рублёў на месяц. 26 снежня 1928 году. Пастанова Савету народных камісараў ўжо БССР. Першае. Зацвердзіць правадзейнымі членамі Беларускай акадэміі навук Луцэвіча Івана Дамінікавіча, Янку Купалу, Міцкевіча Кастуся Міхайловіча, Якуба Колас. 30 студзеня 1929 году. Пасяджэнне Савету народных камісараў Беларускай ССР. Пастанавілі павялічыць з 1 лютага 1929 году пенсію народным паэтам Якубу Коласу і Янку Купалу да сярэдняй стаўкі акадэмікаў Беларускай акадэміі навук. 25 мая 1935 году. Пастанова Савету народных камісараў БССР. Адзначаючы плодатворную дзейнасць народнага паэта Рэспублікі Янкі Купалы на фронте савецкай літаратуры, у азмінаванне 30-гадовага юбілею літаратурнай дзейнасці узнагародзіць народнага паэта Рэспублікі Т. Янку Купалу легкавым аўтамабілем. 11 ліпеня 1935 году. Пастанова юбілейнай сесіі ЦВК БССР. Юбілейная сесія Цэнтральнага выканаўчага камітэту пастанаўляе: за актыўны ўдзел у барацьбе за вызваленне Беларусі ад белапольскай акупацыі узнагародзіць ганаровай граматай БССР Янку Купалу народнага паэта. 31 января 1939 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР. За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы наградить орденом Ленина Колоса Якуба, Купалу Янко. 15 марта 1941 года. Постановление Совета народных комиссаров Союза СССР. Присудить сталинские премии за выдающиеся работы в области поэзии. Премии первой степени в размере 100 тысяч рублей Купале Ивану Дамініковичу за сборник стихов «От сердца», опубликованный в 1940 году. День добрый, Москва, як вясна маладая, день добрый, крамлёўскія зоры. Мы песню табе, Москва наша, складаем, а песня аб шчасці гавора. И песня гавора, як цяжка жылі мы, як чахлю прыгонныя ночы, як нас гадавалі галодныя зімы, як цемра сляпіла нам вочы. День добрый, Москва, наша доля и воля, с тобою жить радостно людям, Цябе не забудуць народы ніколі, як песні ніхто не забудзе. Табе шлють привет наши пушчы, крыніцы, калгасныя нівы і хаты. Бо дзякуй табе, маладая сталіца, мы хлебам і шчасцем багаты. У новых ботах Купала даволі хутка дайшоў да легкавога аўтамабіля, да ордэна Леніна, да сталінскай прэміі. Кожныя 5 год юбілеі творчай дзейнасці, паміж імі юбілейныя дні нараджэння, і ўсё з помпай, з літаўрамі. Яго на імя надаецца бібліятэкам, вучэльням, але ўсё гэта знешняе. А ўнутры? Ды пра тое, што ўнутры, каму скажаш? Каму пажалішся, калі ўсё знешняе на зайздрасць? Дзяды і прадзед Янкі Купалы, якія адносілі свой род да шляхты канца 17 стагоддзя, затрацілі процьму часу, сілаў і грошай на тое, каб даказаць свае страчаныя правы на дваранства. А іх нашчадку ў новых варунках амаль праз усё жыццё наканавана было даводзіць адваротнае. «Я мужык, беларус».